哇 哇 哇 哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇 Свен Нордквіст. Петсон і Фіндус святкують каляди. Нарешті хоч криху потяплєла. Уже некілька днів було так холодно, что Петсон не мог носа высунуть за дзверы. Нават у краму не ходил. У хаце няма ні кавалачка ежы, а завтра ўжо каляды. Трэба абавязкова набыць што-небудзь да святочнага стала. Секчы ялінку ў лесе і прывезці яе да хаты, напячы імбірнага печыва. І зрабіць яшчэ шмат чаго. Фіндус стаяў ля дзвярэй і чакаў Петсона. Подставку под ялинку ён ужо отшукал. «Петсон!» – покликал Фіндус. «Хадзем ужо у лес по ялинку!» Кольки тыдню тому яны наглядзели у лесе прыгожую ялиночку. «Давай трохи пазней», – сказал Петсон. «Спочатку сходим у краму, набудем что-нибудь смачное. Чакай, трохи расчышчу снег». Яны выйшлі на двор, і Петсон праклаў сцежкі да куратніка, да паветкі з дровамі, прыбіральні ды майстэрні. А зараз я схаджу ў лес па яловыя лапкі, мы раскладзём іх на ганку, каб не было гэтак слізка. Ты пойдзеш, Фіндус? Не, я паеду, адказаў Фіндус і пабег да паветкі, дзе ляжала сякера, і стаялі санкі. Петсон ішоў у гару і цягнуў за сабой санкі, на якіх уладкаваўся Фіндус. У лесе Петсон насек яловых лапак і паклаў іх на санкі. Потым яны выправіліся назад, гэтым разам з гары. Раптам Петсон паслізнуўся і грымнуўся на санкі, на кучу яловых лапак, на якіх ужо сядзеў Фіндус. Яны паляцелі ўніз, наткнуліся на каменную агароджу і перакуліліся. Фіндус пачаў радасна скакаць. Яшчэ! Але Петсону было зусім не весела. Ён енчаў і стагнаў, спрабуючы выбрацца з гурбы снегу. Ай-ёй! А вось дык бяда. Здаецца, я штосьці зламаў. На нагу не ступіць. Петсон бурчэў і лаяўся. Фіндус разгубіўся. Ой, Петсон, не сварыся перад калядамі. Гэта было першае, што прыйшло яму да галавы. Петсон ледзь дакульгаў да кухні, сеў на крэсла і памацаў нагу. Напэўна, падвярнуў. Мо пройдзе раней, чым зачыніцца крама. Тады набудзем што-небудзь на каляды. Петсон цяжка ўздыхнуў. Ой... Мы ж столькі ўсяго хацелі зрабіць. Схадзіць па ялінку, памыць падлогу на кухні і... Ура! Хачу мыць падлогу! Закрычаў Фіндус і пабег па вядро і шчотку. Не-не-не-не-не, засумняваўся Пэтсон, згадаўшы, як гэта было мінулым разам. Хаця, добра, сёння можаш памыць, але абяцай, каб потым было суха. Ага, паабяцаў Фіндус. Налі мне вады, шмат. Пэтсон наліў у вядро цёплай вады і кінуў туды кавалачак мыла. Чакай, я падыму ногі, папрасіў Пэтсон і закінуў ногі на лаўку. Толькі ён паспеў уладкавацца, як Фіндус перакуліў вядро і пачаў катацца на шчотцы па кухонным заліве, што той сёр. Фіндус катаўся на адной назе, на пярэдніх лапах, праскокваў між ножкамі крэслаў, узнімаючы хвалі ажно да дзвярэй. Праз 5 хвілінаў Фіндус стаміўся. Ой, ну ўсё, ўсё, сказаў ён і з апошніх сілаў ускараскаўся на крэсла. Ну не, нягоднічак, яшчэ не ўсё, сказаў Пэтсон. А хто абяцаў прыбраць пасля сябе? Я табе не дапамагу, бо нага баліць страшэнна. Ах, паспрабуй на каленях. Я стаміўся. Я ж толькі маленькі коцік, захныкаў Фіндус. А ты проста уяві сабе, што я табе дапамагаю, сказаў Пэтсон. Ануча вісіць пад ракавінай, як скончыш, спячом імбірнае печыва. Калі Фіндус нарэшце скончыў прыборку, кінуў ануч на падлогу і заскочыў на стол, ужо сцямнела. Усё, Пэтсон, прычынайся, давай пячы, закрычаў Фіндус, бо Пэтсон прыснуў. На мінулым тыдні яны ўжо рабілі імбірнае печыва, але паспелі яго з'есці. Аднак палова цеста засталася ляжаць у лядоўні. Прынамсі, так думаў Пэтсон. Але калі ён зазірнуў на паліцу, то знайшоў толькі маленькі кавалачак. Ой, вельмі дзіўна, гэты кавалак неяк паменшаў, здзівіўся Пэтсон. Ага, з цестам заўжды так, сказаў Фіндус. Увесь час кудысьці знікае. А можа, яго з'еў некі Фіндус? Запытаўся Пэтсон. Можа быць, адказаў Фіндус. Ці які-небудзь там Пэтсон? Можа быць, не стаў пярэчыць Пэтсон. Пэтсон раскачаў той маленькі кавалачак цеста. Фіндус узяў формачкі, выразаў печыва і паклаў на бляху. А абрэзкі з'еў. Потым яны пілі каву, гледзячы на свае адлюстраванне ў цёмным акне. Гэтак ціха ў хаце бывае тады, калі нешта ідзе зусім не так, як планавалася. Напярэдадні калядаў яны звычайна займаліся вясёлымі каляднымі справамі, пеклі печыва, гатавалі ежу і ўпрыгожвалі ялінку. А сёння вось сядзяць і чакаюць, калі ж у Пэтсона перастане балець нага. Выглядае на тое, што сёння ў краму мы ўжо не трапім, а заўтра яна зачыненая. Падобна, што застанёмся мы без прысмакаў, Фіндус, прамовіў Пэтсон паныла. Ты што, Пэтсон? Абурыўся Фіндус. У нас не будзе каляднай ежы? Ні каляднай кашы, ні шынкі, ні рыбы? І ніводнай, нават зусім маленечкай каўбаскі. Не, не, што ты, мы прыгатуем нешта іншае. Вось ёсць яйкі, шынку тады ўжо набудзем на вялікдзень, а на каляды наварым бульвы, морквы і адчынім бляшанку шпротаў. Морква на каляды? Фэ! Почав нить Фіндус. Не ний, сказав Петсон. Не так уже все и кепско. Колядный подарунок ты отримаешь, не хвалюся. Фіндус одразу стих. А что за подарунок? Завтра убачишь. А я дык свой подарунок уже отримав с этой ногой. Зараз запакую я ее пригожу и пойду спать. Петсон натягнув на ногу дві товсті шкарпетки, намотав вовняний шведер і ногавіці і зав'язав усе шнурком. Тепер він саправди виглядав хворим. Старий пішов спати, а Фіндус крыху посядів один і поглядів, як падає сніг. Хіба таким ён уяўляў гэты дзень? Гэта самы сумны дзень з усіх перадкалядных дзён, думаў Фіндус. Нават горшы, чым звычайны аўторак. Але Петсон таксама атрымае свой падарунак. Фіндус збегаў па падарунак і загарнуў яго ў хусцінку. Гэта была бульбачыстка, якую Фіндус знайшоў у майстэрні. Ён павесялеў. Ранкам Петсон прачнуўся і памацаў нагу. Яна ўсё яшчэ балела, хаця ўжо трошкі менш. Праз некалькі дзён пройдзе, сказаў ён. Але па ялінку мы наўрад ці пойдзем. Што? Закрычаў Фіндус. Зусім без ялінкі! Што ж гэта тады за каляды? Ну, пачакай, можа, мне стане лепш, паспрабаваў супакоіць Фіндуса Петсон, хаця сам верыў у гэта слабавата. На сняданак была каша. Петсон не ведаў, што б такое прыдумаць, каб неяк развесяліць Фіндуса. Стары бачыў, што яго любімы коцік сумны і расчараваны. Бачыў, як ён пхае моркву ў падстаўку для ялінкі. Снедалі ў цішыні. Нават малака да кашы не было. Раптам нехта пагрукаў у дзверы. І на парозе з'явіўся Аксель, сын суседа Густаўсона. Ён часам дапамагаў Петсону расчышчаць снег і рабіць тое-сёе па гаспадарцы. З калядамі, павіншаваў Аксель. Я думаў дапамагчы вам расчысціць снег, але бачу, вы ўжо і самі далі рады. Тут Аксель заўважыў запакаваную нагу Петсона. А, дык вы ўжо атрымалі свой калядны падарунак? Так, атрымаў, усміхнуўся Петсон і распавёў Аксулю, што здарылася. Дык вы што, будзеце сядзець у хаце ўсе каляды? Спытаў Аксель. Можа, дапамагчы чым? Насекчы дроў? Ці прыгатаваць ежу? Ці што яшчэ? Не, мы самі справімся, прамармытаў Петсон. Фіндус больш не мог гэтага трываць. Ён пачаў скакаць па стале і бурчаць. Справімся самі. У нас дома ні кавалка ежы, толькі морква і ўсё. Ні імбірнага печыва, ні рыбы, ні ялінкі, ды дровы хутка скончацца. Можа, і падарункаў ніякіх не будзе. Ну, супакойся, маленькі, ўсё будзе добра. Але я быў бы удзячны, Аксель, калі б ты прынёс трошкі малака, каб мы маглі прыгатаваць рысавую кашу. І яшчэ крыху дроў, калі табе не надта цяжка. Аксель насек дроў і пайшоў па малако. Фіндус усё адно быў сумны. Ён панура сядзеў у кутку, выцягваў моркву з падстаўкі ды спрабаваў запхаць туды палена. Я прыдумаў, як нам зрабіць ялінку, раптам сказаў Петсон. Фіндус цікаўна зірнуў на старога. А хіба можна зрабіць ялінку? Ну, вядома, Пэтсон распавёў Фіндусу, як ён збіраецца гэта рабіць. Фіндус збег і хутка вярнуўся з яловымі лапкамі, якія яны ўчора прывезлі з лесу. Потым ён збегаў у майстэрню і прыцягнуў свярдзёлак і доўгую жардзіну. Пэтсон насвідраваў у ёй дзірак, потым яны ўставілі жардзіну ў падстаўку і занеслі ў гасцёўню, дзе ў іх звычайна на каляды стаяла ялінка. Потым Пэтсон з Фіндусам утыркнулі ў дзіркі яловыя лапкі. Калі яны скончылі, жардзіна выглядала сапраўднай ялінкай. Ой, давай упрыгожым нашу ялінку каляднымі цацкамі, прапанаваў Пэтсон. Здаецца, яны ляжаць у скрыні пад ложкам. Гэта табе толькі так здаецца, сказаў Фіндус. Але насамрэч скрыня з цацкамі стаіць на гарышчы. На гарышчы? Я ж не змагу туды падняцца, сказаў Пэтсон у роспачы. А дзверы занадта цяжкія для цябе. Так, і тую скрыню я таксама не сцягну, сказаў Фіндус. Так, так, так, трэба прыдумаць нешта іншае, сказаў Пэтсон. Збегай у майстэрню і пашукай што-небудзь прыгожае, бліскучае ці чырвонае, а я пашукаю тут, у хаце. Добра, дзядзька Пэтсон, запакаваная нага, сказаў Фіндус і пабег у майстэрню. Пэтсон закульгаў па хаце, зазіраючы ў шуфляды і шафы. Ён знайшоў колькі лыжак, збівалку, гадзіннік, тэрмометр, парцалянавую карову, малпачку з кардона і яшчэ шмат чаго дробнага і прыгожага. Фіндус вярнуўся з ліхтаром ад ровара, габлюшкай, старым пэндзлем, на якім засталося крыху чырвонай фарбы, з пружынай і рознай драбязой, якая нагадвала яму калядныя цацкі. Пэтсон сеў на канапу і прывязаў да ўсіх цацак чырвоныя ніткі. Яны з Фіндусам выразалі малюнкі са старых каляровых часопісаў і абматалі дротам агаркі свечак. Калі ўсе цацкі былі гатовыя, Фіндус развесіў іх на ялінцы. Раптам хтосьці зноў пагрукаў у дзверы. Гэта вярнуўся Аксель з малаком. Следам прыйшла жонка Густаўсона Эльза. У руках яна трымала вялікі кошак. З калядамі, Пэтсон! Павіншавала Эльза. Аксель сказаў, што ў цябе зусім няма ежы, дык я тут прынесла таго-сяго як нага. Дзякуй, лепш. Але мне трэба было, што ты мне неяк нават няёмка, хаця, канешне, ну, яно ж вельмі прыемна, прамармытаў Пэтсон і ўзяў кошык. Заходзьце, калі ласка, пачастую вас кавай. Толькі ў мяне няма нічога смачнага. У кошыку ёсць, глядзі, сказала Эльза і пачала выцягваць шынку. Студзень, капусту, катлеткі, мясны бульён у маленькім рондалі, калядныя напоі, імбірнае печыва і нават клёцкі. Пэтсон быў вельмі расчулены. Сапраўды, ну не трэба было і нават бульён. Столькі ўсяго, дзякуй, вялікі. Ой, на здароўе, адказала Эльза. Сядай, сядай, і я зраблю каву. І мы пакаштуем печыва. Неўзабаве прыйшоў і сам Густаўсон. Ён сказаў, што хацеў пазычыць газавую лямпу, але насамрэч яму проста было цікава, што там у Пэтсона з нагой. Ён таксама зайшоў на кухню, яму налілі кавы, і Пэтсон яшчэ раз распавёў, як ён з'ехаў на санках з гары і ўрэзаўся ў каменную агароджу. Акурат, калі яны ўжо збіраліся сыходзіць, Пэтсон заўважыў Бэду Андэрсон, якая ішла праз сад. У руках у яе таксама быў кошык. Вясёлых калядаў, Пэтсон, павіталася яна, абцярушваючы снег ля дзвярэй. Эльза сказала, што ты зламаў нагу, і ў цябе ў хаце зусім няма ежы. Вось я і вырашыла зазірнуць да цябе і прынесці крыху рыбы ды кубасы. Пэтсон падзякаваў і запрасіў на каву. О, Якая ж смачная кубаса у гэтай Бэды Андерсон. Можа мне таксама зламаць нагу? Пажартавала Эльза. І Густаўсаны засталіся, каб пакаштаваць каўбасу, якую прынесла спадарыня Андерсон. А потым яны разагрэлі мясны бульён і селі за стол. А тут прыйшлі суседзі Лінгрэны. Яны пачулі ад Бэды Андерсон, што здарылася з Пэтсонам. Лінгрэны пацікавіліся, як яго нага, а потым пачалі даставаць ежу. Кухня напоўнілася гаворкай і смехам. І Пэтсон дзякаваў, і кланяўся, і браў ежу, і запрашаў усіх на каву з печывам, якое прынесла Эльза. Потым прыйшлі суседзі Юнсаны, а за імі дзеці Нільсанаў, і ўсе прыносілі з сабой кошыкі, бо ўсе чулі, што Пэтсон зламаў нагу і цяпер сядзіць у сваім дамку без ежы і без дроў і не можа нават паварушыцца. Столькі людзей і столькі смеху не было ў Пэтсона на кухні ад таго дня, калі ён святкаваў свае 60 гадоў, а гэта было вельмі даўно. Што ўсе дарослыя размаўляюць за шмат, а гуляюць за мала. Ён рабіў свае самыя лепшыя выкрунтасы, каб хоць хтосьці звярнуў на яго ўвагу. І калі яго нарэшце заўважылі дзеці, ён павёў іх у гасцёўню, каб паказаць ялінку. Усе цацкі былі развешаны ўнізе, бо Фіндус не даставаў да верхніх галінак, і дзеці дапамаглі яму перавесіць некаторыя цацкі вышэй. «Гляньте на ялинку!» – закричали дети с гостевни. «Пэтсон с Финдусом зробили сами!» «Неужо ялинку можно зробить самим? Якая прыгожость!» «Да, прыгожость!» «Якие ж вы все-таки кемлевые!» «Ага!» Пэтсон с Финдусом были цалком сгодные. Потым Густаўсаны пайшлі да хаты, а за імі і ўсе астатнія. Пэтсон глядзеў у акно, як разыходзіліся суседзі. У хаце зноў зрабілася па-сапраўднаму ціха, і ўсё стала як раней. Калі на дварэ зусім сцямнела, яны запалілі свечкі, якія зрабілі і прынеслі дзеці, і накрылі на стол. Такога шыкоўнага каляднага стала у іх яшчэ ніколі не было. Павячэраўшы, коцік і стары пайшлі ў гасцёўню, запалілі агаркі свечак на ялінцы і дасталі свае калядныя падарункі. Фіндус атрымаў цацку ё-ё. А Пэтсон – бульбачыстку, загорнутую ў хусцінку. Яны слухалі калядныя песні па радыё і глядзелі на агонь у печцы. Пэтсон быў вельмі шчаслівы. Эх, якія ж цудоўныя каляды атрымаліся ў нас з табой, Фіндус. Спачатку мы самі зрабілі ялінку, упрыгожылі яе лыжкамі. А потым да нас прыйшлі госці і прынеслі столькі ўсяго смачнага. Цудоўныя ў нас табой суседзі, Фіндус. Але Фіндус нічога не адказаў. Ён спаў, таксама вельмі шчаслівы. Скрозь сон ён задаволена усміхаўся. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во Любова.